daripada sekarang. Saya nak tahu puasa 6 dan puasa ganti boleh buat sekali tak? Kalau boleh niat guana ke? Baik. Jumhur ulama mengatakan hendaklah dikerjakan puasa Syawal dan puasa ganti asing-asing. Ha, dengar molek asing-asing. Inilah yang paling afdal. Walau bagaimanapun disebut dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar, Nihayah Syekh Ramli dan Hasyiah Nihayah Ali Syubra Malisi, fukah setengah fukaha mengatakan boleh juga disatukan puasa ganti dengan niat Syawal. Nampak? Jadi jumhur ulama kata buat suku-suku, sebahagian kecil mengatakan boleh buat sekaligus. Faham tak? Nek? Bila ada khilaf, hak mana kita nak ikut terpulang kepada kita. Nampak? Nek? Jangan nak balok. Kita rasa nak ambil yang afdal, buat asing-asing. Rasa nak buat sekaligus, ikut kataan kau yang sedikit di kalangan ulama. Dan niat lagu mana? Contoh niat, aku berniat melakukan puasa qadha Ramadan esok hari serta puasa sunat Syawal kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah dah. Ha, kita akan sambung balik 2 bulan daripada sekarang. Yang betul daripada Allah, yang salah semua daripada diri saya sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada pihak masjid yang sudi membenarkan kita berkuliah pada malam ini. Panjang umur kita berjumpa lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'na syakin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azaban. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.